فکر کوا زار اسلام خرجانی فکر کوا زهر یه گرد دی پا عسالو پڑو نایستاوڑی پا منگوالو پڑو نایستاوڑی پا منگوالو زهر یه گرد دی پا عسالو پڑو نایستاوڑی پا منگوالو پڑو نایستاوڑی پا منگوالو تاسپور چوی مدام پکیل دا شیطان خرجانی زار اسلام خرجانی فکر کوا زار اسلام خرجانی فکر کوا فحشی میڈیا دی پاچلو خطا کبی خرجانی زار اسلام خرجانی فکر کوا زار اسلام خرجانی فکر کوا پدام دینی سی حقیقت دی دا چاویل چی بشریات دی دا چاویل چی بشریات دی پدام دینی سی حقیقت دی دا چاویل چی بشریات دی دا چاویل چی بشریات دی که آزاد دیگا مشال کبی بیس خرجانی زار اسلام خرجانی فکر کوا زار اسلام خرجانی فکر کوا فحشی میڈیا دی پاچلو خطا کبی خرجانی زار اسلام خرجانی فکر کوا زار اسلام خرجانی فکر کوا قسم پا خدای زدی خیر خوایم شافر حسن رور خورستایم شافر حسن رور خورستایم قسم پا خدای زدی خیر خوایم شافر حسن رور خورستایم شافر حسن رور خورستایم دا درت وای پو آواز دا عمر خرجانی زار اسلام خرجانی فکر کوا زار اسلام خرجانی فکر کوا دا درت وای پو آواز دا عمر خرجانی زار اسلام خرجانی فکر کوا زار اسلام خرجانی فکر کوا فحشی میڈیا دی پاچلو خطا کبی خرجانی زار اسلام خرجانی فکر کوا زار اسلام خرجانی فکر کوا فحشی میڈیا دی پاچلو خطا کبی خرجانی زار اسلام خرجانی فکر کوا زار اسلام خرجانی